Natasha Gibbs. Goedemiddag, Nederland is lid van de Europese Unie, dat weten we allemaal. Maar geldt dat eigenlijk voor heel het Nederlands Koninkrijk? Dus ook voor Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Jurist Wessel Geursen die promoveert deze week op de grenzen van het Europese recht. En hij kijkt daarbij naar ons hele Koninkrijk. Je hoort er zo meer over in de Nieuwsbv. Eerst, de eerste plannen uit de voorjaarsnota zijn bekend. Hoor je meer over in het NOS-journaal met Juris Stubinitsky. Volgens demissionair minister Van Weyenberg staan de overheidsfinanciën er beter voor dan vorig jaar op Prinsjesdag werd verwacht. In de voorjaarsnota staat dat het kabinet miljarden wil uittrekken voor zaken die niet kunnen wachten. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, we hebben al een paar zaken gehoord waar geld naartoe gaat. Wat zei Van Weyenberg in zijn toelichting? Ja, dat het inderdaad gaat om geld dat uitgetrokken wordt voor zaken die niet kunnen blijven liggen volgens het demissionaire kabinet. En dan gaat het bijvoorbeeld om problemen die in het verleden ontstaan zijn, gecreëerd zijn en die echt nog wel moeten worden opgelost. Er gaat bijvoorbeeld 1 miljard extra naar crisisnoodopvang van asielzoekers. Er gaat 1,3 miljard extra naar de afwikkeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Nou, die afwikkeling die staat nu al voor meer dan 8 miljard euro in de boeken. En er gaat 500 miljoen extra naar het herstel van huizen in Groningen die schade hebben opgelopen door de aardgasaardbevingen. En dat is allemaal gerechtvaardigd, vindt de demissionair minister van Financiën Van Weyenberg. Uiteindelijk zal ook een nieuw kabinet keuzes moeten maken. We hebben gezien dat er voor de komende jaren, als je nieuwe plannen wil doen, dat je ook ergens anders de belastingen moet verhogen of moet bezuinigen. Dat is aan de formatie. Maar dingen die nu spelen, die niet kunnen wachten, ja, daar doen wij nu concrete voorstellingen. En dat is ook precies wat de Kamer ons heeft gevraagd. Ja, en dan gaat het bijvoorbeeld ook om de steun aan Oekraïne. Het demissionaire kabinet daar trekt daar dit jaar nog 1 miljard extra voor uit, voor wapens en munitie. En volgend jaar 3 miljard euro. En dat er meer geld voor Oekraïne wordt uitgetrokken, daar is een deel van de formerende partijen toch kritisch over. Ja, dat klopt. Dat werd voor het weekend al bekend, dat de PVV en BBB kritisch zijn. Die vinden dat het demissionaire kabinet over het graf aan het heen regeren is. Ze vinden het niet aan een demissionair kabinet om zoveel geld uit te trekken, terwijl er een formatie loopt waarin er ook geld gezocht wordt voor hun eigen plannen. En toch is het nodig, zegt de demissionair minister van Financiën. Die oorlog is nog niet afgelopen. Ja, en dan moet je daar ook gewoon de middelen voor vrijmaken om Oekraïne te blijven steunen. Volgend jaar nog eens 3 miljard daar naartoe. Waar gaat dat geld, waar wordt dat aan besteed? Ja, dat gaat dan echt om wapens en munitie. Ja, en we zien ook elke dag, denk ik, op televisie hoe zwaar de Oekraïne het op dit moment heeft. Dus die hebben we ook echt onze steun nodig. En we betonen ons weer een goede vriend van Oekraïne. Dat is ook in ons belang. Want het gaat over onze Nederlandse veiligheid. En ook gewoon het beschermen van een buurland van Europa, wat gewoon bruut is aangevallen door Rusland. Ja, en van de formerende partijen is NSC en VVD wel overtuigd van deze extra steun. Dus het lijkt erop dat dit gewoon de meerderheid in de Tweede Kamer heeft. Verslaggever Roel Bolsius, dank je wel. In Parijs zitten topdiplomaten en hulporganisaties bij elkaar om meer hulp voor Soedan van de grond te krijgen. Vandaag is het 1 jaar geleden dat het Soedanese regeringsleger en de paramilitaire organisatie RSF de wapens oppakten. Met desastreuze gevolgen, zegt correspondent Alice van Gelder. We hebben het over de grootste vluchtelingencrisis ter wereld. Ruim 10 miljoen ontheemden, vooral ook in eigen land. We hebben het over honger, plunderingen, seksueel geweld, etnisch geweld in de regio Darfur. Inderdaad, er is weinig hulp en er is weinig aandacht voor. Sinds vorig jaar zijn er tegen de 10 miljoen Soedanezen op de vlucht geslagen. Als je kijkt naar wat er nodig is, de VN die heeft miljarden gevraagd om deze crisis het hoofd te bieden. Ze hebben maar 5% van het hulpbudget binnen. Dus daar is de situatie nog steeds heel erg schrijnend. Er komen veel kinderen ook de grens over die ondervoed zijn. En er is gewoon dus te weinig hulp voor de mensen daar. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in Soedan en spreekt van een vergeten ramp. Van de ruim 300 drones die zaterdagavond vanuit Iran en Jemen op Israël werden afgevuurd, zijn er meer dan 80 neergehaald door de Amerikaanse strijdkrachten, zeggen de Amerikanen zelf. Behalve de VS werd Israël ook geholpen door de Britten, Frankrijk en Jordanië. De politie kreeg vorig jaar ruim 12.000 keer te maken met agressie of geweld. Het gaat onder meer om beledigingen, mishandelingen en het gooien van zwaar vuurwerk. Er is een kleine daling ten opzichte van 2022. De grote brand op een industrieterrein in Schonebeek bij Emmen is onder controle. Het vuur woedt bij een verfproducent. Mensen in de omgeving zijn gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te doen. Het NOS-journaal. De Franse president Macron heeft bekendgemaakt dat er noodscenario's klaar liggen voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs op 26 juli. Het is voor het eerst dat daar openlijk over is gesproken. Correspondent Frank Renaud, waarom zijn die noodscenario's nodig? Nou, om twee redenen eigenlijk. Die openingsceremonie is een tocht over de Seine, dwars door Parijs, met duizenden sporters op boten. En dat 6 kilometer lang. Door beveiligers wordt dat wel een nachtmerriescenario genoemd. Het is een lang traject in de buitenlucht. En dan ook nog met allemaal huizen en gebouwen eromheen. Dat is heel moeilijk te beveiligen. En de tweede reden is dat er ook echt volop risico's bestaan op ordeverstoringen. Frankrijk wordt bedreigd door terroristen. Dus er wordt rekening gehouden met aanslagen. Maar er wordt ook rekening gehouden met demonstraties, met protesten. En tot slot is er dan nog de situatie in het Midden-Oosten. Die leidt tot spanningen in Frankrijk. Nou, tel die twee factoren bij elkaar op. Een lange boottocht en dreigend gevaar. En dan snap je dat met allerlei scenario's rekening wordt gehouden hier. En hoe zien die scenario's eruit? Nou, president Macron heeft gezegd dat er in ieder geval 2 plannen nu klaar liggen voor als het te gevaarlijk wordt om die openingsceremonie op de Seine te organiseren. Bij beide plannen wordt die boottocht gewoon geannuleerd en wordt de ceremonie op een veilige, vaste plek gehouden. Dat kan gebeuren bijvoorbeeld aan de voet van de Eiffeltoren, zei president Macron, waar een groot terrein is. Dat is dan dus 1 vaste plek en niet een optocht. En de tweede optie is om alles te organiseren in het grote stadion ten noorden van Parijs, het Stade de France. En dat is omdat het een afgesloten gebied is natuurlijk nog beter te beveiligen. Dankjewel, Frank Renaud. Er is vorig jaar door grote Nederlandse bedrijven ruim 13% minder CO2 uitgestoten dan het jaar daarvoor. Vooral energiebedrijven deden het goed. Daar werd vaker gewerkt met wind- of zonne-energie en minder met steenkool. Maar ook bij de industrie was een daling te zien, zegt Mark Bressers, directeur van de Nederlandse Emissieautoriteit. Die wordt vooral veroorzaakt door minder productie. In sommige gevallen, dat hebben we natuurlijk ook gezien in de nieuws, zijn industriële bedrijven, een aantal is failliet gegaan afgelopen jaar, een aantal is in onderhoud, maar bij een groot aantal is de daling ook te wijten aan het feit dat er minder is geproduceerd. De enige sector waar de uitstoot vorig jaar steeg was de luchtvaart. Het weer, vanmiddag trekken er flinke buien over het land met hagel en onweer. Het verkeer moet rekening houden met zware windstoten tot lokaal 100 km per uur. Later in de middag wordt het even droger bij maximaal 10 graden. Ook vanavond en morgen veel wind en regen. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen, dat heb je allemaal voor ons. Nou, 3 opvallende files in ieder geval. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Vianen was een autobrand. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 reishokken zijn nog altijd afgesloten en de vertraging is een half uur. De A15, Gorkum richting Rotterdam. De droogte van Sliedrecht Oost is een auto geschaad met aanhanger. De weg is zelfs helemaal dicht. Omrijden kan via Oosterhout en Dordrecht over de A27, de A59 en de A16. En tot slot de N216, Gorkum richting Schoonhoven. Tussen Giezenburg en Otterlo. 2 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Ster. Mijn afscheid. In mijn eigen kleding en kleurrijk. Mijn laatste show. Alleen ik ben er zelf nog niet bij. Aan mij kiest geen Polonaise, alsjeblieft. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta. Open over afscheid. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Je afscheid. Je bepaalt zelf hoe dat eruit moet zien. Praat er eens over. En vul je wensen in op monuta.nl. Monuta. Open over afscheid. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n wieltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Je vindt het in de hoeken van je badkamer als het niet helemaal goed gaat. Op kaas of een vergeten boterham. Ik heb het over schimmel. Voor de meeste mensen vieze troep waar je zo snel mogelijk vanaf moet. Maar microfilmer Wim van Egmond die vindt eigenlijk niet zo fascinerend als schimmel. Na 12:30 hoor je waarom. Dan ook aandacht voor design van dance. En je hoort vandaag druktemaker Jora Rienstra. Maar eerst gaan we naar Brussel en de Cariben. De Nieuwsbv. Ja, dit wist je waarschijnlijk al wel. Het Koninkrijk bestaat naast Nederland namelijk uit nog 3 landen. Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En dan hebben we ook nog 3 openbare lichamen. Een soort bijzondere gemeentes. Dat zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ook wel de Bes-eilanden. Curaçao en Sint Maarten zijn sinds 2010 zelfstandig. Aruba is dat al sinds 1986. Dat de landen tegenwoordig zelfstandig zijn, betekent dat ze een eigen regering en wetgeving hebben en losstaan van Nederland. Ja, het lijkt allemaal duidelijk. En toch blijkt er verwarring te zijn over de vraag of het hele Nederlands Koninkrijk tot de Europese Unie behoort of alleen het land Nederland. Ik ga daarover praten met jurist Wessel Geursen. Hij promoveert vrijdag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op zijn onderzoek naar de Caribische Koninkrijksdelen en het EU-recht. Een mond vol, maar goedemiddag en welkom Wessel. Goedemiddag, dankjewel. Binnenkort zijn er Europese verkiezingen. We gaan uiteraard dieper duiken in jouw onderzoek. In juni inderdaad al. Voor de inwoners van Nederland is het wel duidelijk wat we moeten doen. Hoe zit het met de inwoners van de bijzondere gemeenten Saba, Sint Eustatius en Bonaire? Die kunnen net als de inwoners van Nederland naar de stembus. Ja, oké. Okay. Dus dat is net zoals de inwoners hier in Nederland. Die behoren dus tot die gemeente. Zeker. En met Curaçao, Aruba en Sint Maarten? Ja, die zijn wel inwoner van het Koninkrijk. Mm-hmm. Dat is de EU-lidstaat. Maar die moeten toch, alsof ze buitenlanders zijn, eerst registreren in Den Haag. En dan mogen ze daarna, na die registratie, per brief stemmen. Ja, toch wel gek, want ze hebben ook een Nederlands paspoort. Ze hebben zeker een Nederlands paspoort. Ze wonen allemaal in het Koninkrijk. En toch wordt er onderscheid in gemaakt. Ja. Nou, weten we dus, je zei het net al, dat het hele Nederlands Koninkrijk lidstaat is van de EU. Waar komt toch de verwarring dan vandaan over waar het Europees recht wel of niet geldt? Dat komt voor een deel door taalgebruik. Het land Nederland, of de term Nederland, wordt vaak als synoniem gebruikt voor het Koninkrijk. Mm. Terwijl juridisch gezien is het Koninkrijk het geheel en bestaat dat uit 4 landen waar het land Nederland slechts een onderdeeltje van is. Dus dat heeft met de terminologie te maken. Heeft ook met de geschiedenis te maken. Toen in 1957 het EEG-verdrag werd gesloten, werd bedacht dat weliswaar het Koninkrijk de Nederlanden dat tekende, maar dat werd eerst van toepassing alleen in het Europese deel van het Koninkrijk. En pas in 1962 werd er een nieuw wijzigingsverdrag gesloten om ook de Nederlandse Antillen, toenmalige Nederlandse Antillen en Suriname onder het Europees recht te brengen. Ja. Maar sinds dat is van kracht geworden in 1964, is dus het EU-recht van toepassing binnen het gehele Koninkrijk. Ja, ja en sinds 2010, toen de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba, eigenlijk, nou ja, Aruba eerder dus onafhankelijk werden binnen het Nederlands Koninkrijk, geldt dat dus nog steeds gewoon, zoals dat in de jaren 60 gold. Dat geldt nog steeds. Ja, ja. Dat is alleen de manier waarop het in het nationaal recht geregeld is. Heeft slechts ooit een echo gehad in het Europees recht. Maar er is geen automatische link tussen die twee. Ja, dus als ik jou goed begrijp, is het een beetje een gebrek aan kennis. Aan beide zijden overigens van de oceaan? Ik heb in mijn promotieonderzoek ook rechters geïnterviewd... Ja. In de Caribische delen van het Koninkrijk. En voor hen was het ook onduidelijk. Die zeiden van ja, maar Curaçao is geen lidstaat. Dat klopt, want het Koninkrijk is de lidstaat. Maar Curaçao is geen lidstaat. Dus is het Europees recht niet van toepassing. Dus daar aan de Caribische kant van het Koninkrijk is onduidelijkheid. Dat heb ik onderzocht. Maar ook in Europees Nederland vind je dat gebrek aan kennis en begrip. Welke consequenties heeft dit? De consequentie van het feit dat het Koninkrijk lidstaat is... betekent volgens mij dat het EU-recht, en dat is heel breed... en veelomvattend, in beginsel van toepassing is. Met één uitzondering, dat zijn de interne marktregels. Dat zijn heel veel richtlijnen en heel veel verordeningen. Mm-hmm. BTW, mededingingsrecht, milieurecht, allemaal niet van toepassing. Migratierecht hebben we natuurlijk ook niet van toepassing... in de Caribische Koninkrijksdelen. Maar er zijn heel veel rechten uit het EU-recht... die wel van toepassing zijn in de Caribische Koninkrijksdelen. Kun je ze een voorbeeld noemen? We hadden het al over de verkiezingen en het stemrecht. Ja. Er wonen natuurlijk ook EU-burgers, Nederlandse staatsburgers. Ongeacht waar ze wonen, zijn EU-burger. Maar er zijn ook... we hebben het sanctierecht bijvoorbeeld. Dat is helaas weer in het nieuws de laatste tijd... door alle geopolitieke ontwikkelingen. Op Europees niveau worden daar besluiten over genomen. Sanctiebesluiten. Die moeten de lidstaten uitvoeren. Dat is dus het Koninkrijk moet het uitvoeren. En alle vierde landen binnen ons Koninkrijk voeren dat dan uit. Dus we hebben gezien dat in de Caribische landen vorig jaar... boten en vliegtuigen van Russische mensen... die op de EU-lijst stonden, werden beslag op werd gelegd. Te goede van die mensen werden bevroren in Curaçao. Ja. Dus zo zie je dat het EU-sanctierecht wel degelijk doorwerkt... ook in de Caribische landen. Aha. Het is dus eigenlijk, als ik jou zo hoor, zo klaar als een klontje... toch heerst er onduidelijkheid over. En dat moet ook consequenties hebben, toch? Dat er onduidelijkheid over heerst. De consequenties van de onduidelijkheid die zie ik terug in bijvoorbeeld arresten, uitspraken van de rechters in de Caribische delen. Ja. Waar ik vorig jaar nog een zinsnede aantrof dat Sint Maarten staat niet genoemd in de lijst met lidstaten. Dat is logisch, want het Koninkrijk der Nederlanden staat genoemd in de lijst met lidstaten. Ja. Dus dat klopt. En vervolgens verbindt de rechter daar dan een consequentie aan dat het EU-recht niet van toepassing is. Dat zou hetzelfde zijn als de rechter in de provincie Utrecht zou zeggen... de provincie Utrecht staat niet op de lijst met lidstaten... dus het EU-recht is niet van toepassing in Utrecht. Ja, en in de praktijk, als we eventjes uitzoomen... of inzoomen, laten we vooral inzoomen... op bijvoorbeeld militaire bijstandsverplichting. We hebben een tijdje geleden, vorig jaar was dat... het nieuws gekregen dat Venezuela bijvoorbeeld van plan was... om een deel van Guyana in te vallen of dat annexeren. Dat maakt natuurlijk in die regio ook eilanden zenuwachtig. Curaçao ligt daar dichtbij. Hoe verhoudt zich dat dan weer tot de EU? Nou, we kennen de militaire bijstandsverplichting vooral van het NAVO-verdrag. Ja. Een aanval op één is een aanval op allen, exact, zeggen we allemaal. Ja, dat en dat moeten we ook allemaal gaan verdedigen. Mm-hmm. Dat NAVO-verdrag bevat alleen een bepaling waarin expliciet wordt gezegd... dit geldt alleen voor het Europese continent. Het EU-recht kent sinds het verdrag van Lissabon in 2007... ook zo'n militaire bijstandsverplichting. Maar daar staat die beperking niet in. Dat geldt voor de lidstaten onderling. En als het Koninkrijk de lidstaat is, als we dat als vertrekpunt nemen... dan moeten de andere lidstaten het Koninkrijk in zijn geheel ook te hulp schieten... mocht dat nodig zijn. Ik hoop het niet, maar dat is wel de consequentie. Ja, want we weten bijvoorbeeld als er iets aan de hand is... bijvoorbeeld Sint Maarten, Aruba of Curaçao... dat de Koninklijke Marine, Defensie, dat is een koninkrijksaangelegenheid. Die kan daar worden ingezet. Dus stel dat Nederland... zou zeggen, als koninkrijk van we hebben hulp nodig... EU, sta ons bij hierin, dan zou de EU dat ook daar moeten doen... als ik jou goed begrijp. Dat is wel de logische consequentie van wat ik heb van mijn conclusie, zeker. Ja, die verwarring hierover lijkt me dan niet heel erg handig... als het hierop aankomt. Hoe werkt dat eigenlijk in de communicatie dan tussen deze gebieden? Nederland aan de ene kant, de Caribische delen aan de andere kant? In de communicatie werkt dat uit in bijvoorbeeld dat er nog steeds het woord overzeese gebieden wordt gebruikt. Mm-hmm. Nou zit dat ook in het Europees recht. In het Europees recht heten deze gebieden landen en gebieden overzee. Ja. Dat is een echo van de Franse Outre-mer. Zo heet dat. En dat is denk ik heeft een koloniaal verleden. Mm-hmm. Maar in Nederland kennen we dat al heel lang niet meer. In ons rechtssysteem toch worden dat soort termen ook gebruikt. Ja, dat is dan de terminologie. Maar als we eens kijken naar de communicatie over besluitvorming. Hè. Stel, Curaçao zit in een moeilijk parket ten aanzien van Venezuela of allerlei andere buitenlandse mogendheden. Die communicatie gaat natuurlijk heen en weer. Als er al verwarring bestaat over welke rechten hebben we ten aanzien van de EU, hoe gaat dan die communicatie tussen Den Haag en die andere landen? Ja, ik denk dat autonomie van de landen daar wel parten speelt. Dat er snel wordt gezegd, dit is een autonome aangelegenheid of landsaangelegenheid. Mm-hmm. Dus hier raken we niet aan. Terwijl ik denk dat het goed zou zijn om vanuit het Koninkrijk als geheel, dus op koninkrijksniveau, dus boven de landen, om toch meer samen te doen. Dat betekent dus op het moment dat er iets op Europees niveau geregeld moet worden, is het niet zo dat je de Caribische landen tegenover de Europese Unie moet zetten. Want de landen zijn Europees rechtelijk geen lidstaat. Dat is het Koninkrijk. Dus als je iets wil doen als Curaçao of namens Curaçao, net zo goed als namens de provincie Friesland of namens de gemeente Ameland, dan zal je als Koninkrijk, dus via buitenlandse zaken, iets moeten doen in Brussel om dat soort dingen in gang te zetten. Dat geldt niet alleen voor die militaire bijstandsverplichting, maar ook voor wetgeving die de Caribische koninkrijksdelen raken. Want er is genoeg wetgeving die van invloed is, ook in het dagelijks leven, niet alleen maar die militaire bijstand, maar genoeg wetgeving die uiteindelijk toch de Curaçaose of de Arubaanse of de inwoners van Sint Maarten en de Besseilanden bindt. Ja. Daar kunnen ze recht aan ontlenen, maar er kunnen ook verplichtingen opleggen aan die burgers. Dus het zou denk ik goed zijn dat we vanuit het Koninkrijk meer rekening zouden houden met de mogelijke binding van de burgers daar aan het EU-recht. En dat ze er ook bij betrokken raken. Ja. Hoe zouden we daarvoor kunnen zorgen? Allereerst hoop ik dat iedereen mijn proefgift daarover gaat lezen. Of dit interview terugluistert. Ik denk dat als we beginnen met bewust te zijn van taalgebruik, dat je daar ook door realiseert dat dat de Caribische landen daadwerkelijk onderdeel zijn van het Koninkrijk en betrokken moeten raken bij dit soort wetgevingsprocessen op het Europese niveau, dus in Brussel. Maar daar valt denk ik nog wel een wereld te winnen. Maar dat zit voor een deel, begint dat denk ik met taal. Hoe gebruik je dat? Want taal geeft aan hoe je over iets denkt. Ja. Ik denk dat dat de startpunt is. En op het moment dat je die mindset daardoor verandert, door bewust je taal te kiezen. Dat heb ik ook moeten doen in die 15 jaar die ik heb onderzoek heb gedaan. Ben ik ook langzaam bewuster geworden van de taal die ik gebruik om dingen duidelijker te maken. En als het duidelijker wordt door taal, dan wordt het ook duidelijker in de rest van de communicatie. Nou, wie weet. En dankjewel, jurist Wessel Geursen. En heel veel succes met het verdedigen van je proefschrift. Dankjewel. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanavond wordt in Enschede de Willem Wilmink-prijs uitgereikt. Dat is een prijs voor het beste kinderlied van het jaar. Er zijn 3 genomineerden. 2 behorend bij een tv-programma en 1 bij een boek, Smaakspoken, van Daan Faber. Waar ook een podcast aan gekoppeld is. En daaruit komt dit lied, gezongen door Dio Pittig. Zo heet het. Ai, ai, ai, ai. Vals alarm. Dit vuur vat geen echte vlam. Ai, ai, ai. Warm, warm, warm. Ik ben de heetste, ey. De meest gevreesde, ey. Ik laat ze zweten, ey. Verpest je feestje, ey. Ze denken dat ze stoer zijn, maar ik breek ze, ey. Ik ben een pyromaan en niet zo'n beetje, ey. Dus bel de brandweer, want ik vlam weer. Je familie gaat je vragen wat je mankeert. Zeg het maar 1 keer, zorg dat je ervan leert. Ik breng vuur, boy, never dat ik kan meer. Yeah, je wil er niet met mij. Mensen gingen je voor, mannen gingen eraan onderdoor. Ey, brand je vingers niet, heb je me niet gehoord. Als ik word opgepakt, dan is het poging tot moord. Dus in het kort, de boy is sterk. Hij ziet er goed uit, de boy is scherp. Je wil de boy kan, geef hem een glas melk. Maar als je dat niet doet, dan is er niks dat helpt. Ai, ai, ai, vals alarm. Dit vuur vat geen echte vlam. Ai, ai, ai, warm, warm, warm. Maar het duurt niet lang, lang, lang. Ook al staat je mond in brand, maak je niet druk, nee, niks aan de hand. De Nieuws BV. We write no last chapters. We close no books. We put away no final memories. Why keep searching? The answer is simple. You never leave a fallen American behind. Oud-president Ronald Reagan hoorde je over het terughalen van gevallen soldaten. Iets wat Amerika altijd doet na een oorlog, ook al is het bijna 81 jaar geleden. Zoals vandaag, want vandaag begint een zoektocht naar mogelijke menselijke resten uit een Amerikaanse bommenwerper die in 1943 voor de Zeeuwse kust neerstortte. Daarbij krijgen de Amerikanen hulp van een Nederlandse specialist in maritieme archeologie van Trident. Bas Code, die werkt bij Trident. Goedemiddag, Bas. Goedemiddag. Ja, ik heb begrepen dat het, nou ja, begrepen, ik zie het zelf ook al met mijn eigen ogen, dat het slecht weer is vandaag. Nou, zouden jullie vandaag gaan duiken, hè? Maar dat wordt uitgesteld, klopt dat? Ja, zodra het, de wind gaat liggen en de zee weer een beetje rustig is, dan gaan we naar buiten en dan gaan we duiken. Ja, nou ja, goed, dat geeft jou de tijd om eventjes met mij te praten over wat jullie allemaal gaan doen. Want je werkt voor Trident, maritieme archeologie. Is zo'n zoektocht naar vliegeniers uit de oorlog dagelijks werk voor jullie? Nee, we doen een veelheid aan projecten. Lang niet allemaal. Dat vinden ze, gaan we voor onder water. Sorry dat ik even afgeleid ben. Oh. Dus er zit ook bureaustudiewerk bij. En het onderzoek met geofysische apparatuur op de zeebodem. Mm. Maar dit is een onderdeel van wat we allemaal doen. Oh ja. Maar dit is dan wel, als ik jou zo hoor, Bas, een bijzonder uitstapje. Dit zijn hele bijzondere projecten. Omdat je ook iets wat eigenlijk nog niet afgelopen is, tot een einde hoop te gaan brengen. In ieder geval daar een belangrijke bijdrage in gaat leveren. Ja. Nou, werd de bommenwerper waarnaar wordt gedoken al in 2007 gevonden. Waarom gaan jullie nu pas op zoek naar eventuele inzittende, Bas? Op dat moment is hij gevonden. Er is 2 jaar later heeft de Defensie heeft er een duikonderzoek op gedaan. Toen is vastgesteld om welke dat het ging. Mm-hmm. Dat is toen doorgegeven aan DPAA. En daar is hij in behandeling genomen. En in 2019 is er een onderzoek op uitgevoerd waarbij wat gedetailleerder naar de resten werd gekeken. Ja. Nou, dat onderzoek werd geconcludeerd dat het zoeken van menselijke resten op die locatie wel eens succesvol zou kunnen zijn. Oké, okay, nou noemde je net DPAA, zeg ik dat goed? DPAA. DPAA, waar staat dat voor? Ja. Wat is dat? Dat is Defense Prisoner of War and Missing in Action Accounting Agency. En dat is de introductie, die wel kon niet mooier zijn. Okay. Dus in ieder geval de organisatie die ervoor zorgt dat gevallen Amerikanen worden teruggebracht mogelijk geïdentificeerd. Ja. En hoe gaat zo'n zoektocht in zijn werk? Want dat vliegtuig dat ligt er al ruim 70 jaar. Hoe gaan jullie daarin zoeken? Eigenlijk eenvoudig op het zicht en op herkenning van delen. Mm-hmm. Waarvan we verwachten dat ze verband houden met de positie van de mensen die we zoeken. Ja. Dus dat is. En we weten ongeveer waar we moeten gaan kijken. Anders was het ook een onbegonnen taak geweest. Nee, precies. En wat er gebeurt er uiteindelijk met jullie vondsten? Dat is een proces waar we eigenlijk geen deel van uitmaken. Dus wij dragen het over aan de Bergings- en Identificatiedienst van de Landmacht, BITKL. En zij zorgen voor de formele overdracht. Maar dat is alleen op het moment als we succesvol zijn. En daar wil ik niet al te veel op vooruit lopen. Want het is een gevoelige kwestie. Het is een bijzonder gevoelige kwestie. Ja. Dus we willen daar ook gewoon discreet in blijven, moet ik het zeggen. Ja, kan ik me goed voorstellen. Weet je trouwens, Bas Kolen, of er nog meer vliegtuigen op de zeebodem liggen waar onderzoeken naar worden gedaan? Er liggen er nog heel erg veel, maar of er onderzoeken naar gedaan worden op dit moment kan ik niet zeggen. Okay. En over dit project, hoe lang gaat dit nog duren, denk jij? We zijn tot begin mei bezig en dan hopen we succes te hebben gehad. Ja, nou, ik wens jullie heel veel succes daarbij. En dank je wel, Bas Kolen, voor de kust van Bedankt voor de belangstelling. Uiteraard. Dank je wel. Oké. Okay. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, als je thuis ergens schimmel ziet, weet je natuurlijk niet hoe snel je dat weg moet krijgen. Maar eigenlijk is het een fascinerend stukje natuur dat nu te zien is in een film die op het hele grote scherm van het universum vertoond wordt. Straks hier de Nederlandse schimmelfan die eraan heeft meegewerkt. Schimmel op tv is op zich niet nieuw. Ken je Schimpie nog? Hey, hi, ik ben Schimpie. Als schimmel zorg ik graag voor een lelijke nagelinfectie, waarvoor ik diep onder uw nagel kruip en me helemaal ingraaf, zodat u moeilijk van me afkomt. Maar wat ben ik zonder hulp van mijn familie? Ga je gang, jongens. NPO Radio 1. Goed, dan nu het NOS-journaal met Juri Stubinetski. Het demissionaire kabinet wil miljarden uittrekken voor belangrijke zaken die niet kunnen wachten. Dat schrijft demissionair minister Van Weyenberg van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer over de voorjaarsnota. Geld gaat onder meer naar asielopvang, Oekraïne en mensen in Groningen met aardbevingsschade. Er komen steeds alarmerender berichten uit Oekraïne. Als Amerika niet snel miljardensteun goedkeurt voor het land, dan dreigt een breekpunt aan het front, zeggen Oekraïnse officieren en westerse functionarissen. GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans roept mensen op om niet te gaan betogen op 4 mei. Dat doet hij in een manifest tegen antisemitisme in Vrij Nederland. Timmermans schrijft dat antisemitisme veel structureler en concreter moet worden aangepakt. De gemeente Amsterdam investeert 4 miljoen euro in openbare toiletten. Dat besluit volgt op een jarenlange discussie over het gebrek aan openbare toiletten voor vrouwen in de hoofdstad. Om hoeveel toiletten het gaat, kan de gemeente nog niet vertellen. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Erik Evengroen. Ja, opvallende file op dit moment op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Ter hoogte van Sliedrecht-Oost is een auto met aanhanger geschaad. De weg is nog altijd helemaal dicht. Hou rekening met bijna een uur oponthoud. Omrijden kan via Oosterhout en Dordrecht over de A27, de A59 en de A16. Verder de A27, Gorinchem richting Breda. Bij Oosterhout is een vrachtwagen met pech gestrand. Er staat inmiddels 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de N216, Gorinchem richting Schoonhoven. Bij Noorderloos 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is de microfoon voor Jora Rienstra. Dat de woningcrisis over veel meer gaat dan over het niet vinden van een betaalbaar huis of het hoge aantal daklozen komt steeds meer aan het licht. Zo ontmoette ik laatst Darifa, een van de oprichters van de vrijwilligersorganisatie Samen Sterk Vrouwen West in Amsterdam. Hier helpen ze vrouwen om uit hun isolement te raken, leren ze de Nederlandse taal, bieden ondersteuning als vrouwen te maken hebben met huiselijk geweld en ze koken elke dinsdag voor 300 dakloze mensen uit de buurt. Darifa is geridderd voor het goede werk wat ze doet en koningin Maxima heeft haar de hand geschud. Je zou denken dat zo'n vrouw als Darifa, die zich zo inzet voor de samenleving, zelf ook goed verzorgd wordt. Maar zelf woont ze met haar man en kinderen al jaren in een sociale huurwoning vol met schimmel. Sommige delen van haar huis zijn volledig zwart. Ik ging bijna over mijn nek toen ik de foto's zag. De schimmel is zo ernstig dat zowel zij als haar kinderen hier fysieke klachten van ondervinden. En de woningbouw doet tot nu toe niks, ook al heeft ze zo vaak aan de bel getrokken. Het schijnt dat 1 op de 3 sociale huurhuizen beschimmeld is. Vorige week zag ik een item in Rotterdam waarbij een verpleegkundige in zo'n zwart beschimmelde slaapkamer moest slapen dat ze uit pure nood steeds maar nachtdiensten draait in het ziekenhuis. Dit is dus hoe wij met goede mensen omgaan. De woningcorporaties leggen nog te vaak de verantwoordelijkheid neer bij de bewoners zelf, dat ze meer moeten luchten en de verwarming hoger moeten zetten. Toch blijkt in de praktijk dat het vaak gaat om slecht geïsoleerde huizen en met die hoge gasprijzen is het voor sommige bewoners helemaal niet te betalen om in de winter de verwarming te laten loeien. Daar komt bij dat woningcorporaties vaak wachten om iets te doen totdat er melding van wordt gedaan en zelfs dan krijgen bewoners nul op request. Terwijl met de wetenschap dat 1 op de 3 huizen van jouw woningvoorraad schimmel bevat en je daardoor mede verantwoordelijk bent voor de gezondheidsproblemen van je klant, zou je toch denken dat je dan actief naar de mensen toe gaat om het schimmelprobleem te verhelpen. Darifa durft zelf niet hard op te treden tegen haar woningcorporatie, want, zo zegt ze zelf, ze wil niet zeuren. Ze heeft tenminste een dak boven haar hoofd. Ja, Darifa heeft een huis, maar ze heeft geen thuis. Een plek waar je veilig voelt en waar je keuze hebt om op jouw manier te wonen. Dag in dag uit in schimmel zitten is geen keuze, maar het lot van veel mensen die geen hoog inkomen hebben en daardoor overgeleverd zijn aan een sociaal huurhuis wat niet altijd aan de juiste eisen voldoet. Gelukkig wordt er bij nieuwe sociale huurwoningen steeds meer verduurzaamd, maar ik zou zeggen, laat ook je bewoners die nog in oude huizen wonen niet langer in de kou staan en pak die schimmel aan. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Ja, dat is duidelijk. Jora heeft een hekel aan schimmel. En begrijpelijk, Jora, zeker in die context. Maar microfotograaf Wim van Egmond niet. Hij is juist dol op schimmels en doet niets liever dan ze van dichtbij bestuderen. En daarom heeft hij meegewerkt aan de natuurfilm Fungi Web of Life over de grotendeels verborgen wereld van schimmels. Schimmels zijn zoveel meer dan paddenstoelen. Overal waar je kijkt, ontvouwen er zich verhalen over schimmels. Die al het leven in het bos met elkaar verbinden. Maar van alle schimmelsoorten op aarde hebben we slechts 5% beschreven. En als het aan Wim van Egmond ligt, worden dat er nog veel meer. Welkom, Wim. Dankjewel. Goed je te spreken. Ja, ik neem aan niet nog meer zoals in de context die Jura net beschreven. Dat is natuurlijk vreselijk. Ja, er zijn een aantal schimmels die zijn niet zo prettig voor de mens. Nee. Maar ja, je kan de schimmels de schuld geven, maar die leven waar ze kunnen leven. Ja. En als je zorgt dat je muren vochtig zijn, dan krijg je schimmels. Ja, ja, slechte huisvesting, dat soort dingen. Daarvoor is een ander hoofdstuk, maar wij gaan dieper duiken in die schimmels. Maar het hangt wel met elkaar samen. Even, Wim, voor mijn duidelijkheid, een microfotograaf. Wat is dat? Wat doet die precies? Nou, ik portretteer micro-organismen. Uh-huh. Dus ik werk met microscopen. En ik noem mezelf microfotograaf, dat vond ik een leuke naam. Het betekent letterlijk een hele kleine fotograaf. Dus, maar micro-organismen, bacteriën, eencellige, amoebes, dat soort dingen. Maar ook schimmels. Sinds een jaar of 15 ben ik met schimmels bezig. Ja, je kijkt er een beetje zo bij van, ja, het is een beetje apart. Nou, wordt er ook zo naar gekeken dat het apart is? Nou, ik vond ze zelf eigenlijk in eerste instantie nogal saai. Want je ziet ze niet zwemmen. Ze doen niks. Ze lijken niks te doen. Oh. Maar ze bewegen heel langzaam, maar gestaag. En ze zitten echt overal. Ja? Ja. En zijn ze ook nuttig? Ja, dat idee van nut. Hè? Nuttig voor wat? Nuttig voor de mens. Ik zou zeggen, ze hebben een hele belangrijke rol in de natuur. En dat is het afbreken van, van wat dan ook. Van levende cellen, van dode cellen. Van houtmateriaal. Als een van de weinigen kunnen ze hout afbreken. Stel je voor dat niet dat die schimmels er niet waren. Dan zou je dus een enorme laag met bladeren en lijken zou je hebben. Het zal nooit iets vergaan dus eigenlijk. Nou, dat soort dingen niet. Nee. Dus die bijna onverteerbare dingen, zoals hout, die zouden dus blijven. Dus ze hebben een belangrijke functie. Maar ja, dat woord nut, wij denken altijd in nut voor de mens. En daar ben ik nooit zo mee eens. Nee, ik zat eerder te denken aan nut van een schimmelkaasje. Heerlijk. Ja, we hebben heel veel plezier van schimmels. Inderdaad, dat schimmelkaasje, dat is Penicillium roqueforti. Ja, die blauwe schimmel, heerlijk. Dat is een prachtig dingetje ook. Ja, ja, ja, ja. Heb je daar eens op ingezoomd? Hoe ziet dat eruit? Natuurlijk, ja, zeker. Ja. Penicillium roqueforti, penicillium, het woord is, het zijn allemaal Latijnse namen, dat betekent penseeltje. Dus als je inzoomt op dat blauwe kaasje, dan zie je dus hele kleine penseeltjes. En aan het uiteinde van die penseeltjes zitten allemaal kleine bolletjes. Dat zijn de sporen. Ja. Nou, en als je dan een keertje blaast, dan gaan al die sporen gaan de lucht in. En zo verspreiden schimmels zich. Ah, een soort van sterrenstof op je tong. Dus eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja. Ja, dat klinkt toch wel leuk als je het zo uitlegt. We gaan natuurlijk die nieuwe film bekijken, Fungi Web of Life. Daarin zien we een hele geheime wereld van schimmels. En nou, zei ik het zelf ook al, hè? Maar 5% kennen we daarvan. Nou, dat is een schatting. Hè? Hoe weet je dat het nog maar 5% van is? Wat? Dan zouden ze moeten weten dat 95% is nog niet bekend. Ja, ja, wat niet bekend is, dat weet je toch niet? Nee. Maar dat is een soort schatting. En ja, het is de laatste 10, 20 jaar is er eigenlijk steeds meer bekend over wat schimmels precies doen in de bodem. Mm. En ook wat ze allemaal kunnen. Ik ben natuurlijk maar een eenvoudige fotograaf, hè, dus over die biochemie, daar weet ik niet zo heel veel van. Maar schimmels kunnen zeer bijzondere dingen. En waar men achterkomt is dat ze een hele belangrijke functie in de bodem hebben. Ze vormen een soort van netwerk. Hè. Ik moet eigenlijk even eerst uitleggen wat een schimmel nou precies is. Hè. We kennen allemaal paddenstoelen. Dat is het vruchtlichaampje van de schimmel. Maar het eigenlijke organisme is een soort heel dun buisje. Vaak zeggen ze, ja, het zijn draadjes. Het is een netwerk van draadjes. Ja. Maar het zijn buisjes. En die zijn ongeveer een tiende van de millimeter in doorsnee. En daar stroomt dan de levenssappen van de schimmel door. Ik denk nu een beetje aan de Vreggelgrot van vroeger. Nou, Ik denk, ja, als ze dat heel realistisch hadden gedaan, dan was het natuurlijk echt een dradenmassa geweest. Ja. Ja. En die leven samen met bomen en planten en andere organismen. En die vormen eigenlijk een soort van netwerk waarbij we alle bomen met elkaar in verbinding staan. Hmm. Dus die wortels. Nou, dat is ook een van de dingen die ik heb proberen vast te leggen. Want dat was nog niet vastgelegd. En door te veel, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. En dat is dan in laboratoria omstandigheden. Maar ik probeer dat dan op een andere manier, op een iets realistische manier, alsof je in de bodem leeft. Dus tussen glasplaten doe ik dat aarde en plant ik zo'n plantje. En dat film ik dan van heel dichtbij in timelapse. Ja, hoe doe je dat? Een timelapse? Ik heb dat ook wel eens getracht, maar dat duurt heel lang op mijn telefoon. Ja, je moet je camera vastzetten. Ja. Hè? Dus ik maak een opstelling en er zit een camera in en die maakt dan 1 opname per kwartier. Mm. En als je dat dan snel afspeelt, dan kan je dus iets wat normaal groeit in een paar weken of in een paar maanden, ga je dan snel afspelen. Ja. En wat ontdek je dan? Ja, dan zie je dus hoe vol met leven die bodem zit. Dus niet alleen die schimmel. Ja, je ziet de wortels groeien. Je ziet de schimmel daaromheen groeien. Maar daartussen zitten allemaal kleine beestjes, bacteriën. Dat zie je allemaal krioelen. En dat zie je pas krioelen als je het versnelt. Oh, want, ja, natuurlijk. Want het gaat veel te langzaam eigenlijk voor ons menselijk oog. Of het is zo klein dat je het eigenlijk amper kan volgen. Hmm. Maar als het versneld is, zie je dat allemaal zo gaan. Als een soort, ja, daar krijg jij niet de kriebels van. Dus. Nou, ja, de inspiratiekriebels, hè? Ja, precies. Hey, voor degene die meekijken op de webcam op Radio 1-site... daar is nu een timelapse-video van Wim te zien van een beschimmelde boterham. Wim, leg even uit, wat zien we hier gebeuren? Ja, nou, je ziet dus hier inderdaad een beschimmelde boterham. En het duurt wel een paar dagen voordat dat begint te beschimmelen. Het moet een beetje vochtig zijn, hè? Ja. Schimmels hebben vocht nodig. En je vindt dat vies als je het zo bekijkt. Maar ik zoom in. Ik ga steeds dichterbij met mijn camera. Mm. En dat vind ik dan leuk, dat iets wat je macroscopisch, hè, met ons op ons formaat, vies eruit vindt zien. Als je op het moment dat je dus steeds dichterbij gaat, wordt het eigenlijk steeds bijzonder en steeds mooier. Oh, dat is een sneeuwlandschap eigenlijk, met bloemen ertussen. Ja, dus ik zei al, ik portretteer micro-organismen, maar ik ben ook een soort van landschapsfotograaf. Ja. Dus in dit zie ik meer als een soort van schimmellandschappen. Als een soort, ja, landschapsschilder van de schimmels. En dan is het alsof je door zo'n soort oerwoud gaat. Nou, en in die film Fungi Web of Life en ook een aantal andere films waar ik aan meegewerken, daar zitten dus dit soort beelden in. En dan is het alsof je als publiek inderdaad door zo'n oerwoud van schimmels vliegt. En hier zie je dus ook die penseeltjes. Ja. En dan zie je ook op 1 boterham hoe ontzettend veel van die vruchtlichaampjes zich vormen. Ja, en je kan je voorstellen, dat zijn dus miljarden maal miljarden sporen die door de lucht vliegen. Nou, elke ademteug die je inademt, daar zitten dus honderden schimmelsporen in. Bizar zeg. Ja. Ik had altijd bij het universum zoiets van, oh, dan voel je heel klein, maar hier voel je eigenlijk ook heel erg klein als je hier naar kijkt, naar dit landschap. Ja. Hoe zit dat dan? Want jij hebt het over vocht, hè? Dat speelt een belangrijke rol in de vorming van schimmels. Maar als we kijken naar ons klimaat, het verandert. Het wordt steeds natter of kouder of droger. Hoe verhoudt zich dat dan weer met schimmels? Ja, schimmels hebben vocht nodig. Ja. En schimmels, je hebt heel veel soorten schimmels. Hè, en ze zijn allemaal weer aangepast aan een bepaalde omstandigheid. Sommige schimmels zijn dus aangepast aan het leven op een druif, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, en andere zijn aangepast op de bodem, die leven in de bodem. Dan moet die bodem natuurlijk ook niet te droog zijn. Dus droogte is slecht voor de schimmels in de bodem. En wat ik al vertelde, bomen zijn afhankelijk van die schimmels. Mm. Hè, die schimmels zorgen voor voedingsstoffen die de boom zelf niet kan opnemen. Nou, je kan je voorstellen, als het te droog is en die schimmels afsterven, dat die boom daar ook last van heeft. Nou, zorgen die schimmels er ook wel voor, door om die wortels heen te groeien, dat die boom beter tegen droogte kan. Oh, dus het heeft ook wel weer een andere werking. In de film wordt er dit over schimmels gezegd. Als schimmels ons iets leren, dan is het wel dat wie zich kan aanpassen, overleeft. Dus hoe kunnen we hun geheimen ontrafelen om deze uitdagende tijd te overleven? Ja, Wim, je hint er daar denk ik al een beetje op, hè? Als het gaat om die wortels van de bomen en de schimmels die daar weer omheen groeien en daardoor die boom weer een soort van beschermen. Ja. Maar vertel het maar, wat kunnen we leren? Nou ja, dat aanpassen, dat is natuurlijk een leuk idee. Ja. Maar samenwerking is denk ik ook wel een crux. En in plaats van tegen bepaalde organismen om ze te bestrijden, mm-hmm. kun je ook proberen om daar om ze goed te bestuderen en daar ja, te benutten of te volgen eigenlijk in hun gedrag. Nou, wat ik net eigenlijk nog wilde zeggen is, ze kunnen wel tegen droogte, maar ze kunnen vooral niet zo goed tegen vervuiling. Hè? Dus als je bijvoorbeeld zo'n bodem hebt en je hebt luchtvervuiling, ja, ja. dan sterft dat dus ook wel af. Oh ja, maar ik denk dat we een goed voorbeeld kunnen nemen aan die samenwerking in de bodem. Dus organismen werken allemaal met elkaar samen. Ja. En bijvoorbeeld in onze landbouw, ja, dan zou je toch ook gebruik kunnen maken van een bodem waar je heel veel biodiversiteit hebt. Oftewel heel veel verschillende soorten. Ja, dus we kunnen op dat gebied dus nog best wel iets onderzoeken als het gaat om samenwerking met schimmels. Hoe ja. dat. En dan zitten we toch weer bij dat nut, hè, waar we toch altijd als mens naar op zoek zijn. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, je voordeel eruit halen. Ja, nou, er lessen uit leren. Kijk, hartstikke goed. Dankjewel, microfotograaf Wim van Egmond. De film Fungi Web of Life is vanaf nu op groot scherm te zien in het Museum Omniversum in Den Haag. De Nieuwsbv. Ja, van de schimmels naar de insecten. We gaan naar bijen. De nationale bijentelling duurt dit jaar voor het eerst 10 dagen... in plaats van 2 die we er voorheen aan besteden. 10 dagen lang dus bijen tellen in je tuin of op je balkon. Lastig, als er niemand thuis is natuurlijk. Maar zelfs dan kun je er al 2 noteren. B.B. King, Ain't Nobody Home. Once upon a time, a long, long time ago, wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery, and now you are standing on my doorstep, telling me how much you need me. Baby, ain't nobody home. Times I begged for you to come home, but you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears, I saw you walk away, and now you're begging me to forgive you. But this time, baby, it's your turn to pay. Baby, ain't nobody. All the time when you went on your way, girl, I hope and pray that you'd come back someday. But time has made some changes, turned me upside down, so you can beg me to forgive you. But this time, baby, you can turn right around. Ain't nobody home. Baby, there ain't nobody. Nobody home. You know you hurt me once. B.B. King hoor je met Ain't Nobody Home. De Nieuws BV. Onmiskenbaar in dancemuziek zijn natuurlijk de beukende beats, snoeiharde drums en het magische geluid van synthesizers. dance is veel meer dan de muziek. Laat de tentoonstelling Dance Design van een cultuur in het Designmuseum Den Bosch zien. Met hoofdcurator Yassine Salihin bespreek ik de objecten die dance echt dance maken. Yassine, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Een tentoonstelling over dance door middel van objecten. Dat moet je me uitleggen. Hoe zit dat? Nou ja, wij... Mensen vragen wel eens van ja, oké, een muziektentoonstelling in een designmuseum. Maar voor ons gaat design over de objecten die wij als mensen creëren om de wereld om ons heen te begrijpen, veranderen, manipuleren, verbeteren, vernietigen soms zelfs. Mm-hmm. Al die aspecten. En ook dus een muziek wordt ook gemaakt met objecten. Hè? Mm-hmm. Dus en de muziekcultuur. Ook met die objecten. Dus niet alleen maar de instrumenten, maar ook de posters, de cd's, de platen, de platenspelers, documentaires. Al dat soort dingen geven die cultuur vorm. Ja. En het is letterlijk dus vormgeving. En dus vandaar dat het bij ons in het museum getoond is. Ik snap het. Nou snap ik het op het gebied van platen. Nou begrijp ik het op het gebied van muziekinstrumenten. Maar posters noemde je ook. Wat voor rol spelen posters in dance? Posters speelde een hele grote rol. Want ja, hoe doe je in de tijd van voor social media... hoe vertel je dat je een feestje hebt? Oh ja. Dus ja, hoe weet je dat je ergens naartoe flyeren. Moet? Flyeren, posters. Ja. En tegelijkertijd, die posters vertellen ook nog eens het verhaal achter de muziek of achter het event. Of waar ze in het begin misschien heel erg gingen over wie komt er. Mm-hmm. Worden ze later ook meer ingezet om bepaalde waarden uit te dragen. Bepaalde gemeenschapsgevoel te creëren. Nou ja, en zo zijn die posters en flyers spelen een hele belangrijke rol. Je zegt waarden uitdragen, ontwikkelingen. Aan welke waarden moet ik dan denken als ik aan dance denk? Nou ja, kijk... Wat ik belangrijk vond bij deze tentoonstelling is dat de kern van de tentoonstelling is dat het gaat om hoe de cultuur van een gemarginaliseerde groep in de Verenigde Staten, dus zwarte mensen, Latino's, LHBTQI mensen, hoe hun cultuur eigenlijk vanuit die marge naar de mainstream is gaan en een globale cultuur is gewoon een miljardenindustrie. Mm. En ik vind het ook interessant dat het... Aan de ene kant noem je het marge, maar je kan ook zeggen dat het de avant-garde is of de cutting edge. Ja, weet je wel, de rand van de nacht. Ja, de voorlopers. En dus ik vind dat fascinerend hoe dat daar is. En die waarde, dus in het begin zie je bijvoorbeeld in het begintijdperk van disco, zie je dat heel erg ook een emancipatoren rol inspeelt voor zwarte. En ook de combinatie van en zwart zijn en LHBTQI en weet je wel. Dus daarin worden die waardes uitgedragen. Dus je ziet posters waarin dat kenmerkend wordt vormgegeven of bepaalde terminologie of plaatjes gebruikt worden waardoor je dat kan herkennen. Ik zie er hier eentje. Is dit er eentje? Ja, Keith Haring. Keith Haring, een icoon, graffiti artiest, homoseksueel, gestorven aan AIDS. Maar tegelijkertijd en Martin Luther King. Weet ja, je wel? Dus, die combi. Ja, die combi. Hè, dus emancipatie. Dus de tentoonstelling is ook verdeeld in drie hoofdthema's. Emancipatie, digitalisering en sensatie. En aan de hand van die thema's vertellen we wat er... Ja, hoe dat ontstaan is. Ja, prachtig. Dat wist ik dus echt helemaal niet. Laten we naar iets gaan, Yassine, wat wel geluid maakt. Ja. Yassine, wat horen we hier? Jullie horen hier een TR-808 van Roland, een Japanse instrumentenbouwer. Ja. En dit is een zeer kenmerkende drumcomputer voor de dance scene. En wat heel grappig is aan die Roland is nu, probeer er maar eens eentje te kopen. Dat kost je echt een paar duizend euro. Serieus? Oh. Maar toen was het een gigantische flop. Want hij was bedoeld voor studiomuzikanten. En die zeiden, ja, maar hij klinkt helemaal niet als een echt drumstel. Er waren andere drumcomputers die veel meer als een drumstel klonken. Nou ja, dus hij ging in de ramsch. Voor $100 kon je zo'n ding kopen. En de jongeren uit de armere buurten kochten dan zo'n ding. En die gingen daarmee experimenteren. Ja. Ja. En die vonden het wel tof dat hij anders klonk. Een beetje futuristisch, ander geluid. En zo legde dat de basis voor een heel genre. Ja. Grappig genoeg is ook hun tweede drumcomputer, de TR-909, de opvolger, was ook een flop. En dat is de basis, die heeft de basis gelegd echt voor techno. Dus het is heel grappig dat flops aan de basis liggen van deze muziek. En misschien zijn het wel flops omdat ze niet passen in wat we mainstream vinden. En precies. Daarom... juist die voorlopers. En het is ook een flop in economische termen. Hè? Want uiteindelijk heeft het Roland geen windeieren gelegd. Zij zijn een van de weinige overgebleven synthesizer-fabrikanten. Dus het is wel heel grappig hoe dat dan werkt. Zo zielig is het ook Nee. Wat zien we nog meer op de tentoonstelling? Ja, er valt zoveel te zien en te horen en ook aan te raken. Je hebt ook emulatoren. Dat zijn computerprogrammaatjes waarmee je zelf kan spelen, zodat je kan horen hoe een 808 of een 303 of een 909 of voor die synthesizers dus klinken. Je kan mijn eigen compositie daar maken? Ja, je kan daar ook mee spelen. Maar bijvoorbeeld ook wat ik heel belangrijk vind, we laten ook een van de onderdelen is Gabber, de enige Nederlandse dance subcultuur. Mm-hmm. En we hebben daar werk van Victor Veenstra. En Victor Veenstra is een kunstenaar. Zijn werk, hij maakte alle Thunderdome hoesjes en posters. Check. En er lopen nu nog steeds mensen met tato's van zijn werk rond. En we hebben zijn originele airbrushwerk gewoon mooi ingelijst hangen. En dat is bijna nog nooit vertoond. En heel veel is ook in een brand verloren gegaan. Dus we zijn heel blij dat we dat kunnen tonen. Dus dat kun je zien. Er zijn heel veel mooie, ook vroeg elektronische instrumenten van voor de Tweede Wereldoorlog. Er zijn prachtige documentaires te bekijken. Nou ja, je kunt het gek niet bedenken of het is er allemaal. Wacht even, je zegt vroeg elektronische instrumenten voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Sorry, ik dacht dat het toen alleen maar piano's was. Nee. Bijvoorbeeld de theremin, ja? Wat een kastje is met een metalen uitsteeksel en een ring. En dat maakt zo'n heel spooky geluid. Ja? Dat is uit de jaren 30. Dus dat soort dingen. Ja, elektronische muziek is al best oud, zeg maar. Ja, ik ga me heel even schamen zo meteen. Sorry hoor. Heb je trouwens een favoriet object? Waarvan je zegt, vandaag gaat mijn hart sneller van kloppen? Eigenlijk is dat heel persoonlijk favoriet object. Er staat gewoon ook een hele oude PC uit de jaren 90, waar een oud muziek programma op draait, Fast Tracker 2. En ik klooide daarmee wat aan, samen met mijn vrienden. Al mijn vrienden waren gabbers en ik en een andere jongen in de vriendengroep hielden van hip-hop. Maar we maakten allemaal muziek en sommigen zijn later ook producers geworden. Maar ja, dan kwamen we bij elkaar en lieten we elkaars tracks horen. Ja. Dus toen ik hem van de een paar weken geleden opstarten, toen kreeg ik weer zo'n hele ting, ja, zo'n kriebelgevoel van vroeger, weet je, van je jeugd. En dan dacht ik, ja, dat vond ik wel heel mooi. Dus voor mij is dat, ja, dat is een object met een bijzondere waarde voor mij. En je zegt weer opstarten. Kon je die computer dan nog opstarten? Ja, zeker wel. Ja, Serieus? Ik wist ook nog hoe het moest. Dat was heel grappig. Dat zat nog gewoon in mijn lichaam. Dat ik, oh ja, ik moet gewoon dit doen en dat doen en zo. Dus, Windows 95 zit nog in jouw zeker. Lichaam. Oké, dat is echt heel erg bijzonder. Ja. Goed, ik hoop dat er verschillende generaties ook op afkomen. Want het blijft natuurlijk tijdloos. Ja, disco is 50 jaar geleden. Dus. Disco never dies. Ja, precies. Nou, dat kan ik niet zeggen. Dat geldt volgens mij voor alle muziekgenres. Maar het blijft in ieder geval bestaan. En blij dat we het hebben. Hoofdcurator van het Design Museum Den Bosch, Jessin Sellehin. Dank je wel voor je toelichting. Graag gedaan, dank je wel. NPO Radio 1. U moet er zelf ook een beetje om lachen dat u dit terug hoort. Nou, het leek me zo leuk om les te hebben van mij als ik dit hoor. Jurgen van den Berg vraagt door. En dan, wat moet je doen? Klappen, bijvoorbeeld. Oh, oké, dat is al genoeg. Ja. Snel, langzaam. Omdenken, doordenken en terugdenken. En hoor je nu de muziek al? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Zijn leven was ook een kunstwerk. Van alle gemakken ontzien trouwens. Geen badkamer, geen toilet, geen licht. Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen? Waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Het AfroTros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. OWAT is 100 en geeft op 100 reizen tot €100 korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot €100 op OWAT.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Tijdens de coronapandemie organiseerde een drietal hulpverleners en ervaringsdeskundigen online spreekuren voor slachtoffers van seksueel misbruik. De vragen die steeds weer terugkomen zijn nu gebundeld in een boek. En Iva Bikanic van het Centrum voor Seksueel Geweld is zometeen hier om daarover te praten. En het onstuimige weer heeft gevolgen voor Schiphol. Meer daarover in het NOS-journaal met Juri Stubinitsky. Schiphol annuleert vanmiddag en vanavond tientallen vluchten vanwege de zware windstoten. In totaal komen 180 vluchten te vervallen. De meeste van KLM, onder meer naar en vanuit Manchester, Kopenhagen, Helsinki en Montpellier. De vluchten gaan niet door omdat er vanwege het weer maar één baan open is. Voor het hele land geldt vanmiddag code geel voor zware onweersbuien met harde windstoten tussen de 75 en 100 km per uur. De eerste plannen uit de voorjaarsnota zijn bekend. Het demissionaire kabinet wil de komende jaren miljarden euro's uittrekken voor zaken die niet kunnen wachten. Dat schrijft minister Van Weyenberg van Financiën. Het is allemaal gerechtvaardigd, zegt de minister. Uiteindelijk zal ook een nieuw kabinet keuzes moeten maken. We hebben gezien dat er voor de komende jaren, als je nieuwe plannen wil doen, dat je ook ergens anders de belastingen moet verhogen of moet bezuinigen. Dat is aan de formatie. Maar dingen die nu spelen, die niet kunnen wachten, ja, daar doen wij nu concrete voorstellingen. En dat is ook precies wat de Kamer ons heeft gevraagd. Politiek verslaggever Roel Bolsius vertelt waar het geld naartoe gaat. Er gaat bijvoorbeeld 1 miljard extra naar crisisnoodopvang van asielzoekers. Er gaat 1,3 miljard extra naar de afwikkeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Nou, die afwikkeling die staat nu al voor meer dan 8 miljard euro in de boeken. En er gaat 0,5 miljard extra naar het herstel van huizen in Groningen die schade hebben opgelopen door de aardgasaardbevingen. Het kabinet wil ook 1 miljard euro extra uitgeven aan Oekraïne, zegt minister Van Weyenberg. Die oorlog is nog niet afgelopen. En dan moet je daar ook gewoon de middelen voor vrijmaken om Oekraïne te blijven steunen. En dat gaat dan echt om wapens en munitie. Ja, en we zien ook elke dag, denk ik, op televisie hoe zwaar de Oekraïne het op dit moment heeft. Dus die hebben we ook echt onze steun nodig. En we betonen ons weer een goede vriend van Oekraïne. Dat is ook in ons belang. Dat gaat over onze Nederlandse veiligheid. En ook gewoon het beschermen van een buurland van Europa, wat gewoon bruut is aangevallen door Rusland. De Tweede Kamer moet de plannen nog bespreken en goedkeuren. In de Australische stad Sydney is een bisschop neergestoken. Tijdens een kerkdienst liep iemand naar voren en diegene begon op de bisschop in te steken. Kerkgangers grepen in, de dader is opgepakt. Hoe het nu met de bisschop is, is niet bekend. Bij een verfproducent in Schonebeek bij Emmen woedde vanochtend een grote uitslaande brand. Er waren veel grote rookwolken die richting Emmen trokken. Inmiddels is het vuur onder controle. De gemeente Emmen roept mensen op om niet naar de locatie te komen. GroenLinks-PvdA-leider Timmermans roept mensen op om niet te gaan demonstreren op 4 mei. Hij schrijft in een manifest dat antisemitisme veel structureler en concreter moet worden bestreden. Timmermans vindt dat iedereen op 4 mei de doden in stilte moet kunnen herdenken en hoopt dat mensen protesten bewaren voor een ander moment. Het NOS-journaal. De Franse president Macron zegt dat er zeker 2 noodscenario's klaar liggen als de opening van de Olympische Spelen gevaar loopt. Correspondent Frank Renaud vertelt met welke risico's de autoriteiten rekening houden. Die openingsceremonie is een tocht over de Seine, dwars door Parijs, met duizenden sporters op boten en dat 6 kilometer lang. Door beveiligers wordt dat wel een nachtmerriescenario genoemd. Het is een lang traject in de buitenlucht en dan ook nog met allemaal huizen en gebouwen eromheen. Dat is heel moeilijk te beveiligen. En de tweede reden is dat er ook echt volop risico's bestaan op ordeverstoringen. Frankrijk wordt bedreigd door terroristen, dus er wordt rekening gehouden met aanslagen, maar er wordt ook rekening gehouden met demonstraties, met protesten. En tot slot is er dan nog de situatie in het Midden-Oosten, die leidt tot spanningen in Frankrijk. Nou, tel die twee factoren bij elkaar op, een lange boottocht en dreigend gevaar. En dan snap je dat met allerlei scenario's rekening wordt gehouden hier. Macron zegt dat hij plannen heeft klaarliggen waarbij de openingsceremonie in zijn geheel wordt verplaatst naar de Eiffeltoren of het Stade de France, het grote stadion ten noorden van Parijs. Na jaren van protesten komen er in Amsterdam eindelijk meer openbare toiletten. Een vrouw die in 2017 een boete kreeg voor wildplassen volgt die boete aan en de zaak kwam toen voor de rechter. Het leidde tot plasprotesten, de motie baas in eigen blaas en uiteindelijk het vrijmaken van 4 miljoen euro voor nieuwe toiletten. Het werd een keer tijd, zeggen deze vrouwen. Nou, dat zou terecht zijn, denk ik. Helemaal terecht, ja. Ja, een goed plan. Is nodig. Te laat, maar goed. We hebben natuurlijk wel lang ook nog zonder gezeten. Heb jij je de afgelopen 7 jaar nog schuldig gemaakt aan wildplasactiviteiten? Ja, zeker. Maar misschien niet in de stad. Nee? Of misschien wel. Hoeveel openbare toiletten erbij komen, kan de gemeente Amsterdam nog niet vertellen. Het weer, er trekken flinke buien over het land met hagel en onweer en dus windstoten tot 100 km per uur. Later vanmiddag wordt het even droger. Het wordt maximaal een graad of 10, maar het voelt kouder aan. Morgen opnieuw veel wind en regen. En Erik Evengroen van AWB, heeft dit al effect op de weg? Nou, nog niet op dit moment. De files die er staan, die hadden eigenlijk een andere oorzaak. Maar het wordt natuurlijk onstuimig. Dus het is wel een waarschuwing voor het verkeer om daar rekening mee te houden. Zeker auto's met aanhangers. Maar op dit moment vertraging op de A15, Gorkum, richting Rotterdam. Bij Sliedrecht Oost is een vrachtwagen geschaad met een aanhanger. Die is omgeslagen. De weg is nog altijd helemaal dicht. Er staat inmiddels 10 kilometer file met een uur vertraging. Omrijden kan via Oosterhout en Dordrecht over de A27, de A59 en de A16. Verder file op de A16, Breda richting Rotterdam, voor Zwijndrecht 11 kilometer langzaam rijden en stilstaan met 20 minuten oponthoud. En op de A27 dan als laatste Gorkum richting Breda. Bij Oosterhout is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, ondanks voorlichting, verhalen en documentaires blijft het lastig om te praten over seksueel misbruik. Uit de Monitor Seksuele Gezondheid in Nederland blijkt dat 1/3 van de misbruikte mensen nooit over het misbruik vertelt. Klinisch psycholoog en seksueel misbruikexpert Iva Bikanis schreef met Miranda Freriks en Esther Verhees een boek met 123 vragen over seksueel misbruik. En ze is hier bij mij in de studio. De Nieuwsbv. Iva, goedemiddag, welkom. Het zijn toch altijd mindere onderwerpen hè, waar ik jou over spreek. Maar toch erg van belang, zoals ik nu ook begrijp. Een boek met 123 vragen, Iva. Aan wat voor vragen moet ik dan denken? Heel veel verschillende. En dan zijn we nog niet eens volledig. Kijk, seksueel misbruik gebeurt meestal bij een kind. En dat betekent ook dat misbruik eigenlijk de ontwikkeling van een kind onderbreekt. Op allerlei levensgebieden. Dus de gevolgen van het misbruik die presenteren zich ook op allerlei domeinen. Dus het was niet moeilijk om heel veel vragen te beantwoorden. Het was wel heel moeilijk om ze natuurlijk juist te beantwoorden, want iedereen is een beetje anders. Maar als ik je vertel welke soort vragen, moet je denken aan: waarom is het met mij gebeurd? Ga ik dit later ook doen? Waarom heeft niemand wat doorgehad? Hoe moet ik het aan andere mensen vertellen? Waarom weet ik wel dat het niet mijn schuld is, rationeel, maar waarom voelt het nog zo? Kom ik ooit van die eenzaamheid af? Kan ik ooit weer mensen gaan vertrouwen? Waar kan ik goede traumabehandeling vinden? Ik weet het niet meer, maar het voelt wel alsof ik ben misbruikt. Wat moet ik daarmee? Aangifte doen, melding doen, schadevergoedingen. Eigenlijk in brede zin. En dan ook nog het lichaam, want zeker als je klein bent, en je wordt misbruikt, dan heb je dus een heel groot geheim ook. Hè? En je voelt je daar heel verantwoordelijk voor. dat het niet uitkomt. Want in jouw hoofd van een kind, ja, denk je dat er dan rampscenario's gaan gebeuren als het uitkomt. Want een kind denkt dus niet van die ander, die is raar. Dat kind denkt, er is iets met mij. Er is iets geks met mij aan de hand. Het voelt vies en raar en fout en stout en verkeerd. En die kinderen denken ook, ik ben stout, fout, verkeerd, een smerig kind. Dus die gaan niks vertellen. Mm. En die, ja, vaak hebben ze ook dus sterke schuldgevoelens. En dan blijft het allemaal verborgen. Dus vandaar ook dat 1/3 van de mensen het niet vertelt of niet deelt. Omdat vaak in hun hoofd nog steeds dat die gedachte, die conclusie die ze hebben getrokken als kind, van het is mijn schuld, ik heb dit uitgelokt, of ik had het kunnen stoppen, of dat maakt het ingewikkeld. En het lichaam van een kind, als het misbruikt wordt, zeker als kinderen aangeraakt worden bij de genitaliën, dan reageren kinderen vaak met een genitale respons. Dat is een automatische reactie van je lichaam. Dus een meisje wordt vochtig en een jongen krijgt een erectie. Dat gaat vanzelf, als je wordt aangeraakt. Maar dat betekent nog niet dat je daarmee toestemming zeker geeft niet, of ervan geniet. Nee, zeker niet. Dus dat zegt niks over opwinding of toestemming. Maar daar kan je natuurlijk heel erg verwarrend in de war over voelen. En de pleger die gaat daar vaak ook misbruik van maken. Van zie je wel, jij wilde het. Dus die langdurige geheim. En die druk en die spanning die daarop zit, dat slaat ook op het lichaam. Ja. Dus heel veel mensen hebben ook medische klachten. Pijn, bekkenbodemproblemen, buikpijn, aangezichtspijn, kaken die de heet het op elkaar. Spanning? Spanning, dus? Ja. Aha. Want je kan het aan niemand vertellen. Dus los van de vragen, het zijn enorm veel vragen eigenlijk. Waar ik vooral van schrok was de vraag, waarom ik? Dat is een psychologische vraag. Heb je dus ook fysieke vragen over fysieke klachten? Hulpvragen, vragen over hoe moet je hierover communiceren? Het is enorm uitgebreid. Eigenlijk als ik het zo hoor, dan zijn 123 vragen misschien niet eens zo heel veel. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Wat leidde er? Want je hebt al 20 jaar ervaring op dit gebied. Hè? Als het gaat met name om kinderen die seksueel misbruikt zijn. Uh-huh. Wat leidde ertoe dat je nu dit boek wilde schrijven, Iva? Nou, dat gaat terug naar de COVID-periode. Uh-huh. Toen hebben Miranda Freeriks, ervaringsdeskundige, en Esther Verhees, psychotherapeut, en ik ben klinisch psycholoog, maar ook onderzoeker, hebben we samen webinars gegeven aan volwassenen die vroeger misbruikt zijn. En dat format was zo dat zij zelf vragen konden insturen. En dan zouden wij dat in die webinar, soort zelfhulpwebinar, zouden wij daar antwoord op geven. Aha. En dat bleek zo goed te werken. De combinatie van 3 verschillende perspectieven. Ervaringsdeskundigheid, de spreekkamer en wetenschappelijk onderzoek. Mm-hmm. Om antwoord te geven op die wezenlijke vragen dat we hadden bedacht. We moeten daar een boek van maken. Waarom werkt dat zo goed, een ervaringsdeskundige en een expert zoals jij zelf? Ja, ik denk dat het goed werkt omdat mensen ten eerste natuurlijk herkenning zien. Mm-hmm. Dus voelen ze zich veilig dan, denk je? Ja, zeker. Ik bedoel, als je al die jaren hebt gezwegen en je leest een tekst, wat jouw tekst in jouw hoofd zou kunnen zijn, Dan geeft dat natuurlijk een hele diepe verbinding van ik ben niet alleen en ik word echt begrepen. Juist. Anderzijds zijn cijfers uit wetenschappelijk onderzoek zijn ook belangrijk. Want sommige mensen zeggen, staat dat in een, is dat onderzocht? Dus het bestaat echt. Komt dat zo vaak voor? Dus het is niet raar dat ik dat heb. Dus dat helpt ook. Dat is een vorm van bevestiging natuurlijk. Ja. Nou heet het boek Ik vraag dit voor een vriendin of een vriend. Van waar deze titel? Nou, eigenlijk wat je in het begin zei, dat 1/3 van de mensen die dit meemaakt het niet vertelt. Dus het is omgeven met veel schaamte. En natuurlijk, om goed te begrijpen, wij willen niet daarmee de kracht van slachtoffers wegnemen. Maar daarmee zeggen we ook van, we begrijpen ook dat die schaamte daar nog steeds zit. Ja. En het kan ook gelezen worden natuurlijk door partners of door vrienden en vriendinnen. Of ouders. Of de ouders, om je dierbaren beter te begrijpen. Ja. Ook. Ja. Met al jouw ervaringen, dus er zullen heus wel vragen tussen zitten waar je zelf nog nooit van hebt gehoord, of niet? Ja, de diepte ervan, die heeft me wel geraakt. Ja, want ik doe dit werk inderdaad al heel erg lang. En toen je net zei van de vraag waarom ik, toen moest ik ook terugdenken aan een ervaring van 30 jaar geleden. Toen was ik zelf eigenlijk stagiaire. Mm-hmm. En ik werkte met kleuters die seksueel misbruik hebben meegemaakt. En die zaten in een groepstherapie. En in die groepstherapie, daar zit één sessie. Daar mogen die kinderen, die mochten rechtertje spelen. Mm. Dus dan kregen ze een toga met zo'n wit befje. Mijn moeder had dat genaaid. En een van de therapeuten speelde dan net alsof de pleger. En die kinderen mochten op een verhoging zitten met een dossier in hun hand. Dan mochten zij vragen stellen aan die zogenaamde pleger. En in al die jaren dat we dat hebben gedaan, stelden alle kinderen altijd dezelfde vraag. Waarom heb je het gedaan? Waarom heb je het bij mij gedaan? En dat zegt dus heel veel over dat een kind zich zo moeilijk nog kan verplaatsen, mm-hmm, in het perspectief van een ander vanwege het cognitieve vermogen. Ja, ja, ja. Dat hij niks anders eigenlijk kan concluderen dan, het moet aan mij liggen. En die betrekt het op zichzelf. Mm. En toen, daarom verwonderde het mij ook dat volwassenen dat dus ook nog steeds diezelfde vraag hebben als die ik 30 jaar geleden hoorde nog steeds hebben. En hoe antwoord je op zo'n vraag? Nou, vooral, er is niks mis met jou. Jij bent een lief en een goed kind. En grote mensen en grote kinderen mogen niet aan kinderen zitten. Dat is verboden. Hadden we zo'n groot wetboek, zo'n dik boek. Mm-hmm. En dan lieten we dat gewoon zien. Kijk, er staat allemaal in wat grote mensen niet mogen. Mogen niet door rood, mogen niet stelen. Er mag ook niet alles wat onder je ondergoed zit. Daar mogen grote mensen niet aan zitten. Ja. Het is van jou. Zo klinkt het als je praat tegen een kind. Mm-hmm. Maar hoe beantwoord je die vraag als een volwassene nog steeds met deze vraag komt? In zekere zin nog steeds. Want het is natuurlijk omdat mensen niet praten, maar het voor zichzelf bewaren, hebben ze eigenlijk nog steeds het gesprek met zichzelf wat ze hadden toen ze 8 waren, in zekere zin. Dus het aanbieden van nieuwe informatie, waarvan je hoopt dat een correctie geeft in die eigen gedachten. Dat mensen denken, oh ja, ja, maar ik was maar 6. Ik bedoel, wat kan een kind van 6 doen tegen de buurman of je stiefvader? Dat kan gewoon niet. Nee. Dus alles wat er in het boek staat, is bedoeld om iemand misschien aan het denken te zetten of tot andere inzichten te geven, waardoor mensen niet meer zo boos zijn op zichzelf, zichzelf niet meer veroordelen, maar met zachtheid eigenlijk naar zichzelf kijken. Ja, dus ja, ook naar een volwassene kun je zeggen, er is niks mis met jou. Nee. Nooit geweest en nog steeds niet. De omstandigheden waarin je bent opgegroeid of waarin je toen zat, daar is wat mis mee. Maar er is met jou niks mis. Nee. Is elke vraag over seksueel misbruik te beantwoorden? Dat hebben we natuurlijk geprobeerd. De vraag die er niet in zit, maar die wel een beetje door de vragen heen sijpelt, is, komt het ooit nog goed met mij? Dus er zijn mensen die hebben de GGZ al helemaal van binnen en buiten gezien. Mm. Opnames achter de rug. En die beginnen op een gegeven moment te denken van, ja, wat nu nog? Wat meer? Nu nog? Ja. He, en soms krijgen ze ook, en dat hoort niet, maar die krijgen soms in de GGZ te horen, u bent uitbehandeld, of uw klachten zijn te complex, of u bent een complexe casus. Dat kan natuurlijk niet. Zeker niet tegen iemand die al zo over zichzelf twijfelt. Maar soms krijg ik die vraag wel. En ik ben zelf wel optimistisch ingesteld. En ik ben ook een optimistische traumabehandelaar. Mm-hmm. Maar ik wil natuurlijk ook realistisch zijn. Ik moet wel ook eerlijk zijn. En als je kijkt naar de traumabehandelingen die we in Nederland en in de hele wereld bijvoorbeeld voor PTSS en complexe PTSS aanbieden, mm-hmm, 25% ongeveer komt daar niet vanaf. Nee. En dat is ook het eerlijke verhaal. Dus zeg je dat dan ook tegen? Ja, dat zeg ik. Nou, je komt er waarschijnlijk niet vanaf. Nee, hoe zeg je dat? Ik zeg over de evidence-based traumabehandeling van, nou, dit zijn de cijfers die we nu weten. Mm-hmm. En, zeg ik, dus niet maar en. Oh, ja. Er zijn natuurlijk meerdere wegen om te herstellen ook. Hè? Ja. Sommige mensen vinden uiteindelijk toch verlichting in gewoon dingen lezen. Dus een voorbeeld, de genitale respons die ik vertelde, die kinderen ervaren. Ja, dat je lichaam dus reageert op waar je aangeraakt wordt. En dat zou kunnen worden geïnterpreteerd als dat je dat fijn vindt. Ja. Maar dat is niet per definitie zo. Maar soms als mensen ouder worden, en volwassen worden, kunnen ze soms daar last van hebben dat als ze terugdenken aan het misbruik van vroeger, dat hun lichaam weer reageert. Ja, en dan? En dan merk ik dat, daar hebben we onderzoek naar gedaan. En dat lezen heft al heel veel stress op. Want mensen zeggen, dat meen je niet. Ik heb al die tijd gedacht dat ik niet spoorde. Dat ik een van de freak ben. Ja. Ik voelde mij erger dan de dader. Dus alleen al dingen tot je nemen, lezen, vlogs bekijken, podcast beluisteren, kan al mensen op een andere gedachte brengen. Maar dat is ook spannend. Ja. Want je wil eigenlijk ook niks meer ermee te maken hebben. Je wilt eigenlijk ook vermijden. Afsluiten misschien ook wel, hè? Sorry? Afsluiten misschien ook wel, toch? Niet meer aan denken, natuurlijk. Weg is weg. Ja. En jezelf wijsmaken dat het allemaal niet is gebeurd. Mm. Dus die informatie, die hebben wij, ja, die helpende informatie hopen wij, hebben wij allemaal gebundeld in het boek. Wij hopen natuurlijk dat mensen het ook durven te lezen. Ja. Want dat vraagt ook veel moed om dat tot je te nemen. Inderdaad, wat je net schetst, als je dat juist wil afsluiten, je wil er niet meer aan terugdenken, is dat nou niet per definitie het boek waar je dan voor gaat kiezen? Nee. Ja. Toch, als je ervoor kiest, wat hoop je dan dat mensen uit het boek meenemen uiteindelijk? Ik hoop dat ze de conclusie die ze lang geleden hebben getrokken heroverwegen. Mm-hmm. En ik hoop dat ze de ruimte geven om met compassie te kijken naar wat ze hebben meegemaakt als kind. Ja. En kinderen zijn gewoon per definitie onschuldig. En het had iedereen kunnen overkomen. En alles wat je denkt en voelt, is niet raar. Dankjewel, klinisch psycholoog Iva Bikanis. Dankjewel voor dit gesprek. Het boek Ik vraag dit voor een vriend of vriendin is vanaf eind deze week verkrijgbaar. En heb je zelf hulp nodig op dit moment? Bel of chat dan met een hulpverlener. Dat kan van Centrum Seksueel Geweld op 0800 0188. De Nieuwsbv. Op deze plek willen we nog even onze hartelijke felicitaties overbrengen aan de veldkrekel. Die is gisteren immers benoemd tot insect van het jaar. En daarmee won hij het van het veldwespwaaiertje. Ja, dat is een hele mond vol. De klimopkevercicade en de kuststeenspringer met 30% van de stemmen. De veldkrekel neemt het stokje over van de wc-motmug die vorig jaar het insect to be was. Klinkt altijd gezellig, hè, die krekeltjes. Warme zomerdagen, tijdens je vakantie ook vaak. Toch is er één groep die er echt niet tegen kan. 10CC, I don't like crickets, dreadlock holiday. Dankjewel. I was walking down the street, concentrating on truck and right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Don't you queer me, bitch.